Яны выехалі з двара, калі дзед залез ужо на печ, а Міхал пайшоў спаць у адрыну. Адна Марыля цёмным высокім ценем стаяла ля варот, быццам праводзячы хлопцаў, Бог ведае, у якую дарогу. Наперадзе ехаў на мышастым кахновым кані Андрэй, ехаў, высока закінуўшы галаву. За ім на цісавай кахновай кабылцы неяк бокам па-заліхвацку ехаў Кандрат. Кабылка няспешна трухала і часам, быццам адчуваючы вільготны водар далёкіх паплавоў, шумна пырхала вялікімі мяккімі ноздрамі. За старэйшымі братамі ехалі побач нага да нагі Павал і Алесь. Павал на сплова-стракатым жарэбчыку, Алесь на спакойнай белай кабыле. Конскія капыты з мяккім плясканнем паглыбляліся в цёплы пыл на вуліцы. Вёска ўжо засынала. Рэдка-рэдка ў якім акне свяціў, як паміраў, ружовы агеньчык. У схаладнелым паветры гучна разлягаўся недзе далёка сабачы брэх. З дубовых шатаў на могілках гучаў часам неўразумелы крык дрэўнага жабяняці квакшы. Больш нічога. Хлопцы ехалі, падмасціўшы пад сябе кажукі і сярмягі. Празрыста сінім небе гарэла на захадзе вечарніца, пералівалася, як сцюдзёная кропля. І Алесь шырока расплюшчанымі вачыма глядзеў на ўсё гэта, быццам з заўтрашняй раніцы яму выпадала жыць зусім пад іншым небам, без гэтай вечарніцы, без гэтых скупых паўночных сузор'яў, без самотных стажараў, якія цесна сышліся, каб пагаманіць аб справах нябесных і зямных. Цёмныя стрэхі вёскі засталіся за імі. Конскія капыты зачвякалі, табунок пераязджаў цераз вільготны лугавы клін каля затокі. Потым дыхнуў халаднаваты павеў з Дняпра, і пачалі набліжацца круглыя, як стагі, хмызы. Табун спусціўся за тхону, і коні па калена зайшлі ў ваду, а яна закалыхалася, расплылася кругамі ад іхніх ног, зрабіла зоркі дрыготкімі і вельмі вялікімі. Цісавая кабылка зайшла ў ваду глыбей за ўсіх і працягнула мяккую храпу да вячэрняй зоркі ў вадзе. Зорка замітусілася ў трывозе. «Зараз праглыне», — шэптам сказаў Алесю Андрэй, і Алесь усміхнуўся ўдзячна. Андрэй разумеў яго. Коні пілі доўга, ў смак, часам адрываючыся ад вады. Чуйна слухалі вецер з зарэчных паплавоў, адпачывалі, а потым зноў прагна прыпадалі да зорак, да кругоў, якія бясконца беглі ў змрок. «Досыць вам, воўчае мяса!» — буркнуў нарэшце Кандрат. Падымаліся на адхон, і чуваць было, як булькоча ў пакруглелых конскіх жыватах вада. На лузе Алесь з Павлам спуталі коней, старэйшыя хлопцы нацягналі сушняку, зыркае полымя рвалася ўжо кудысьці ў ноч. Яны сядзелі на шырокай касе, што ўдавалася ў Дняпро. На ёй былі там-сям раскіданы дубы з рэдкай яшчэ лістотай. Толькі вузкі перашыек паміж касой і высокім мацерыковым берагам быў сухі. Астатнюю частку поймы займаў мокры луг, які цягнуўся вярсты за дзве. За імі былі невыразныя цяпер у цемры шаты парку, а над шатамі гарэў яшчэ, як амаль нябачная іскра, далёкі агеньчык. «У раўбічавым маёнтку нехта не спіць», — сказаў Павал. «І наша вогнішча бачыць», — дадаў Алесь. «Напэўна, бачыць», — сказаў Кандрат. «Адсюль да раўбічавага дому вярсты тры якіх». Замаўчалі, гледзячы на агонь. Полымя шугала высока, коні даўно разышліся ад яго па касе. толькі страляла часам в агні вільготная галінка, ды ўтрапёна сцакаталі жабы ў далёкай затоцы, ды на другім беразе ў лугах распораз крычаў драч, як палатно дзёр. Хлопцы ляжалі вакол агню на кажухах і світках, ляжалі нерухома, шырокімі ад задуменнасцю вачыма. Толькі Кандрат не мог супакоіцца, ды і той клаў бульбу ў прысак асцярожна і амаль бязгучна. Маленькі, меншы за самую маленькую іскру, свяціўся ў цемры далёкі-далёкі агеньчык. Бабухнула недзе, відаць, абваліўся ў ваду бераг. А памятаеш, Кандрат, як бацька нас упершыню на начлег узяў? — спытаў Андрэй. — А няго ж! І собіла ж яму якраз у тую ноч. — А што такое? — спытаў Павал. — Ноч была, — ціха сказаў ён, — такая ж, як сёння, цёмная, якраз на пачатку мая. Берагі ў такі час заўсёды бурацца. Мы, малыя, ляжалі на кажусе, і раптам бабухнула. Далёка, глуха, страшна, зусім не як бераг, і потым звон аднекуль далёкі. Узгоркі і дрэва яго глытаюць, і таму звон рэдкі, як на хаўтурах. Памаўчаў. У тую ноч старэйшая дачка Раўбічава нарадзілася. Ды гэта Раўбіч з гарматы стрэлю. Там, пэўна, весела было, а тут страшна. Надта ўжо цёмная ноч была. Маўчалі. Вадкая барва трапятала на тварах, і тварам было горача, а патыліцы ласкава сціскаў начны халадок. А ці праўду гэта кажуць, Андрэйка, што Раўбіч той чараўнік? — спытаў Кандрат. — Чаму гэта? — упершыню за ўвесь вечар спытаў Алесь. — Не ведаю, — сказаў Кандрат. — І я чуў, — упэўнена сказаў Павал, — бо ён вуніятам быў. — Чуў на цябе, — сказаў Кандрат, — так выходзіць, што і наша маці чарадзейка. Яна ж таксама з вуніятаў была, аж пакуль іх ад вуніі не адвялі. Сілком адводзілі. Каб гэта яшчэ поп убачыў, што яна дагэтуль смуткуючага ў каморы хавае, дык звону было б, як на сабачае вяселле. Наша маці іншая, — сказаў Андрэй. Ну, забаранілі маліцца, як хоча, дык яна і кінула. А Раўбіч, кажуць, сапраўдны чараўнік, бо ні з чым не змірыўся, як у нею знішчылі, і, кажуць, у першую ноч прадаў д'яблу душу, абы толькі не па іхняму выйшла. — Хто это бачыў? — вольнадумна спытаў Алесь. — Я то не бачыў, — здыхнуў Андрэй. — Магчыма, і брэшуць. — Але нешта ўсё ж ёсць. Начамі ён, кажуць, не спіць. І агнё ўжо нідзе няма, а іскра ўсё свеціць. Аднойчы пан Кастусь Боўда праходзіў апоўначы паўз ягоныя клеці, дык так казаў, серай з-пад палу цягне. І потым ноччу раптам у яго людзі. Толькі поначы. Невядома, як з'яўляюцца, невядома, куды знікаюць. Ды ці людзі яшчэ? — А можа, яны там фальшывыя грошы робяць? — засмяяўся Кандрат. — Не, — памаўчаўшы упэўнена, сказаў Андрэй, — нешта там усё ж неладна. Ось і зараз глядзі. Агонь! Все мімаволі павярнуліся і доўга глядзелі ў змрок на далёкую іскрачку, амаль небачную адсюль і такую кволую, што нават камар мог загасіць яе. Агонь трохі сцішыўся, стаў ніжэйшы, цемра з-за купін усё часцей лізала цёмнымі языкамі пляму святла ля вогнішча, а гэты далёкі агонь, вельмі самотны ў цемры, усё гарэў і гарэў. Кандрат падкінуў цяпло сушняку. сядзеў нерухома, все астатнія таксама як анямелі. Алесь глядзеў на іх і адчуваў, што любіць іх, што няма для яго цяпер на зямлі даражэйшых твараў, чым грубавата суровы твар Паўлюка, чым мяккае пяшчотнае аблічча Андрэя, чым твар Кандрата, на якім цяпер блукала хітраватая ўсмешкам, быццам ён успамінаў нешта вясёлае. «З чараўнікамі гэтымі наогул бяда», — сказаў Андрэй. «Ведаеце хутар Памярэч?» «Ведаю», — сказаў Павал. «Ля не дабылі хім». «Нічого там няма, толькі некалькі камянёў на балоце, ды здзічэлыя слівы. А што?» «Там усе людзі у чорны год паўміралі». «Ды ім нічога, усе хрышчоныя. А вось у малодшай нявесткі толькі што дзіця нарадзілася, так і не паспелі ахрысціць». «Чым жа яно вінаватае?» — сурова спытаў Павал. «Не ведаю», — сказаў Андрэй. «Відаць, і сам Бог разумее, што тут нешта не да ладу, і справядлівасці тут няма прымушаць бязвіннага пакутаваць. Таму такая душа і лётае над бліжэйшым раздарожжам і плача, і просіць прахожага, каб ахрысціў». «Што ж ён спаймае яе ў царкву панясе?» — усміхнуўся Павал. «Нашто?» — сказаў Андрэй. «Проста роўна ў поўнач, калі ідзеш раздарожжам, і яна пачне над тваёй галавою лётаць, назаві першае лепшае імя, мужчынскае ці жаночае». «А адкуль гэта ведаць?» — спытаў Павал. «А тут ужо ўгадаць трэба, бо як не ўгадаеш, так душа і будзе лётаць. 7 год будзе лётаць, а потым заплача і паляціць у пекла з вечнаю крыўдаю на людзей».